Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kwenye taarifa yamba tunazana muhtasari wake. Rais wa Jamhuri azindua Jumanne hii huko mkoani Gitega kwenye kijiji cha Mubuga umeme unaotokana na miale ya jua. Wenyeji wa kijiji Mubuga walalamika wakiomba kupatishiwa umeme. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia waziri wake wa mifugo na uvuvi imetupilia mbali uamuzi wa kufunga ziwa Tanganyika kwa miezi mitatu, kufunga ziwa hilo ambalo kulikuwa kutarajiwa kuanza Mei 15 mwaka huu. Na wafanyabiashara wa soko la Jabe walalamika wakisema kwamba baadhi yao wanaelekea kupokonywa vibanda vyao. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moize Misago Mitambongoza na Anselme Irambona. Isanganiro. Habari kamili. Kumezunduliwa Jumanne hii kiwanda cha umeme kutoka miale ya jua cha Mubuga chenye uwezo wa jumla ya megawatt 7.5, na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye katika hotuba yake ya ghafla hiyo amebainisha kuwa umeme ndio nguzo ya maendeleo yote. Pia amewataka wafadhili kugharamia ujenzi wa shule ya Mubuga ya kufundisha kozi kuhusu umeme. Raia wa kijiji cha Mubuga ambapo umeme huo unazalishwa hutaka kupatishiwa umeme katika eneo lao. Na shirika la viwango la Burundi BBN limefunga jumba la udakuzi wa saruji ya Buseko katika kata ya Asiatike mchana wa Jumanne hii. Wafanya kazi wa jumba hilo huchanganya simenti ya Buseko na bidhaa nyingine zikiwemo unga wa kokoto na chokaa. Wafanyakazi watatu waliokuwa hapo walikamatwa na afisa wa polisi ya tarafa ya Mukaza kwa sababu za uchunguzi. Shirika BBN linasema litaendelea na kufuatilia bidhaa zingine. Na mtu mmoja aitwaye Manisha Ari Frere aliokotwa maiti huku akiwa ameuawa kwa kupigwa rungu kichwani usiku wa kuamkia Jumanne hii. Na tukio hilo limetokea katika kata ya Kigwati ya pili katika mkoa wa Changuzo. Kiongozi wa tarafa Changuzo anathibitisha mauaji hayo na kusema kuwa mtu huyo aliyeuawa alikuwa polisi mstaafu, kanali wa polisi ambaye alikuwa afisa wa polisi wa mahakama ya Changuzo. Uongozi wa tarafa Changuzo pia unathibitisha kuwa kwa sababu za uchunguzi mtu mmoja tayari kukamatwa. Na vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameendesha mkutano wa tatu wa ngazi ya juu na mawaziri wa ukanda huo amani na usalama katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki, ikiwa ni miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa. Uamuzi wa vijana kutoka ukanda huu na mchango wao katika masuala ya amani na usalama ni miongoni mwa matarajio yaliyotajwa na waziri wa Burundi mwenye dhamana ya vijana Ezekiel Nibigira. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 11 dakika 5 tuendelea na taarifa hii. Serikali ya Tanzania kupitia waziri wake wa mifugo na uvuvi inatoa wito kwa wavuvi wa Tanzania kuendelea na shughuli zao za kuvua samaki. Waziri huyo aliasema hayo wiki iliyopita katika kikao cha bunge. Hata hivyo, waziri huyo aliambia baraza hilo la Tanzania kuwa serikali tayari inazingatia swala hilo. Hii ni baada ya mamlaka ya bahari ya ziwa Tanganyika ya nchi nne zinazoguswa na ziwa hilo kutangaza kufungwa kwa muda wa miezi mitatu kuanzia Mei 15 mwaka huu. Apoloni Tusabe na mengi zaidi. Uchumi wetu kwa 90% unategemea ziwa Tanganyika, mheshimiwa mwenyekiti. Ni mmoja wa wabunge ambao hawasikii uamuzi wa kusimamisha shughuli za uvuvi katika ziwa Tanganyika kwa miezi mitatu bila ya wawakilishi wa wananchi kushauriwa. Watu wa mkoa wa Kigoma, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi, uchumi wetu kwa 90% unategemea ziwa Tanganyika, mheshimiwa mwenyekiti. Na tumekuwa tukiongea hapa, tuna masikitiko kwa sababu tunaona serikali ni kama haitambui umuhimu wa ziwa Tanganyika. Sisi wawakilishi wa wananchi hatuna taarifa rasmi kuhusu kufungwa kwa ziwa. Sisi wawakilishi wa wananchi hasa tunaotokea ukanda wa ziwa Tanganyika, jambo hili hatukubaliani nalo kwa asilimia zote. Wabunge wa Tanzania wanakataa uamuzi huo kwa ujumla kama ilivyowasilishwa wakati wa kikao cha bunge wiki iliyopita na spika wa bunge la nchi ya Tanzania. Mbunge huyu alifichua hata hivyo kwamba hata DRC tayari imebatilisha uamuzi huo. Naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba wakati serikali yetu na serikali hizo nyingine zimefanya makubaliano katika jambo hilo, lakini ukiingia kwenye internet, bunge la Kongo limekataa hoja ya kufunga ziwa Tanganyika. Na kwa maana hiyo, na leo tuko kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunazungumza, na sisi tunakataa. Waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Olega Amisi, ambaye alikuwa mgeni wa bunge la Tanzania, akijibu hoja hiyo ya wajumbe, aliahidi kuwa serikali inaliangalia swala hili. Hata hivyo, aliwaambia wenye wavuvi waendelee na kazi yao. Mheshimiwa Spika, wabunge, neno hili la ushirikishwaji tunakwenda kulikamilisha kesho pale St. Gaspar, tunakaa tunajadili. Basi nataka niwaambie, mimi kwa heshima kubwa na taadhima na wenzangu kule serikalini, hakuna jambo tunaloliheshimu kama kuwaheshimu watu mnyie mliopigiwa kura na wananchi. Wabunge wote ni waondoe hofu, waambieni wana Tanganyika, wavuvi wa ziwa Tanganyika waendelee na shughuli zao. Hatua ya kusitisha shughuli za uvuvi katika ziwa Tanganyika kwa muda wa miezi mitatu kuanzia Mei 15 hadi Agosti 15 mwaka huu iliwasilishwa Mei 21 kwa wabunge wa Burundi na waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji. Waziri Sanctus Niragira akiwa alibainisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa na nchi nne zinazogusa maji ya ziwa hilo ambazo ni Burundi, Tanzania, DRC na Zambia. Shukran Apoloni Dusabe. Na Benki Kuu ya Taifa BRB inasema imetahadharishwa kuhusu kuwepo kwa shughuli za uwekezaji na uzaji wa sarafu pepe zinazoitwa cryptocurrency kwa lugha ya Kiingereza. Inatangaza benki hiyo kuwa hizo ni njia za malipo zisizodhibitiwa na mamlaka yote ya fedha. Benki Kuu BRB inatoa wito kwa raia kuchukua tahadhari katika aina yote katika aina hiyo ya uwekezaji. Na wafanyabiashara wa soko ya Lajabe wenye vibanda karibu na barabara ya 10 wanalalamika kuwa vibanda vyao vitagawiwa kwa wafanyabiashara watakaofanya kazi za maendeleo. Viongozi wa soko hilo wameahidi kuwapa vibanda maeneo mengine ambayo wafanyabiashara hao wanasema kwamba vinashikiliwa na wengine. Wanaomba serikali kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara soko la Jabe, tuwasikilize. Tulipambana kwa ile soko. Kupambana maana yake tulikuwa tunafuata kishinda msoko. Rasio tunakiwa tunaileta usipeke mumifuku. Juu ya nini? Ya kusema tujikaze soko, tuangalie kama itapata muvuma. Sasa la ajabu, soko inakuwa na kamuvuma, inakuwa tena beba kama hivi wanja batoke tuwapatie fasi nyingine. Sie kule fasi nyingine wataenda kutupatia ni fasi za watu. Wataenda kutupatia fasi nyingine wapi? Cha kwanza tuko na mafishe na nimeleta tu ya viwanja viko eko. Sasa kule kwa wataenda tuwewa ni fasi yenye piko watu wengine. Tufike kule mwenye kiwanja akuye aseme hapa ni kwangu. Biende ma problem kisha ifike watu wanze kugombana, watu wakue kuumizana. Sasa tunasema hivi, siye pari tunaromba kama leta na bachini yake wote na wakomisire wa masoko na meri de la ville batu saidie. Kama wanataka walete terambele, siya tukatari, terambele ni la mzuri. Alakini siya tutatoka pale kwetu. Kama batajenga bajenge na si tutawakia pale pale. Kama tatuambia mudeplase kwanza vitu tujenge tena tutavirudisha, hapo ni sawa. Alakini kusema tutoe tuende tuamishwe mwingine biwanja, hatutakubali kwa sababu siku tulisha vumilia pale ni siku mingi. Joko tunatoka ugali kwa watoto, mimi umwa hapa kwenye niko wanangu ana kazi. Mimi njoo naenda pale napata renga renga za watoto. Sasa na mimi waende banibebe kule kwenye mtu au utawasi kapa napitaka hata mtu. Mimi sitakubali. Ndio tunasema kama sisi kwa umoja hatukubali kutoka pale. Tutabakia pale kwa sababu ni fasi yetu, hatuna problemi hata moja. Kwa wasoko banakuja kutuarifu tena ghafla hawakuweza mbele ya wakati pia kuanza kutuzungumzisha, kutuarifu, kuambia viko hivi, tunataka mtoke hapa kwa tuelezaga hata kidogo. Tunaona tu wanakuja na wapolisi, anasema hivi uwanja tunavitaka, mtoe vitu. Sasa tunaambia tutoe vitu twende wapi? Sasa wakisha maliza kusikia pasha kwa afipio vile, baka tuongelesha tango, tunataka mtoke, tuwapatie mafasi senza za watu wenye watumikaji, ikisha hapa, kwa panataka kuwa terambele. Tukasema terambele sasa na sisi, sisi tuko Barundi, hiyo terambele sisi tunaitaka. Sasa sisi tuliona vishakuwa mfuji. fujo. Penye wanayoba batu, mungine mwenye kiwanja anakilipiaga, natano kiasi. Muna mpatia fasi yangu jua nini. Sasa mtu wa uguwaji, kume nikuwa na uguwa na uguza, nilihebanga kuchuruza. Muna kutane sabi nakuwa fujo sasa, mamuwa mananza kusema utarugana. Sasa sisi tunaomba, leta yenye iko juu. Juu penye wako muna banakuya, ba registrewa anabeba soko yote. Na komisere, na bakubwa wa soko. Tunataka meridu, ravile kubwa mama ulenda kumtafuta waka mukosa. Baka pata ajua wake, ajua kasema ngojo hivu ngisi biko. Ngovi wanja ngo nivyaleta, ngoleta kisema, ngo inasema. Sasa na sisi banyagi hugu, tuko mu mikono ya leta. Nasikia tena leta ni watu. Tunaomba prezida mahali alipo, au ministre anahusika na kitu ya masoko. Atusikilize, akuja angalie matatizo kwa tuko. Na watu wa sokoni ya jabeta, sana sana ya mstari wa bara kumi. Hatuna amani. Hayo ni baadhi ya malalamiko ya wafanyabiashara wa soko ya Jabe. Kwa upande wake kamishna wa soko hilo anaarifu kuwa mradi huo umetokea kwenye manispa ya jiji la Bujumbura. Hata hivyo anawaomba wafanyabiashara hao kuwasilisha malalamiko yao kwa meya wa jiji la Bujumbura. Nacho chama cha Afrabu huwa kinaanda kampeni za uhamasishaji kwa wanaume na wanawake kuhusu usimamizi wa mali ya familia. Matamshi yake mwenyekiti wa chama hicho baada ya malalamiko ya wanawake wa tarafa ya Gihanga katika mkoa wa Bubanza na wale wa tarafa ya Rugombo na Mugina za mkoa wa Chibitoke kwamba wao ni wahanga wa dhulma za kiuchumi. Godelive Manirakiza mwenyekiti wa chama Afrabu pia anasema kwamba wanahamasisha wanawake kujiendeleza katika miradi ya kimaendeleo ili waweze kuchangia katika familia zao. Tunaona kama kina mama kuna matatizo fulani wanayokumbana nayo kuhusu maisha sana sana ya kiuchumi. Akina mama tunajaribu kuwaweka pamoja, alafu tunawahimizi kufanya kazi mbalimbali sana sana ya ujasiriamali ili waweze kupata namna ya kuishi vizuri na kuendelea makazi yao na pia kusaidia familia zao. Sasa tumeona kuna mabwana wamoja, sio wengi, lakini wenye wanasumbua kina mama, wanayoharibu haribu mali za nyumbani. Sasa kuhimizi, tunahimizi wa akina mama na wabwana wote ili wajue kama wote ni binadamu na pia wote wajue kama wanapasha kusaidizana, wanapasha kupanga makazi yao pamoja, wanapasha kupanga maendeleo ya familia zao pamoja. Bwana asione kama yeye ndio yeye, ili ajue kama mama ni msaidizi wake. Sasa inafaa wasaidizane kwa kila kitu, sio kwa kitu fulani pekee. Sasa tunawahimizi hawa akina mama kwanza wajiandae, wafanye kazi mbalimbali, wapate pesa ili wasaidie maisha nyumbani. Na baadhi ya mashamba ya migomba katika tarafa na mkoa wa Bururi yanatishiwa na ugonjwa unavamia mgomba. Wakulima wanaomba ndizi chipukizi zaidi zilizo salama. Wajumbe wa wizara ya kilimo ambao wamekuwa mkoani Bururi tangu Jumatatu ya wiki hii katika kampeni ya uhamasishaji juu ya afya mimea wanatoa wito kwa wakulima hao kutumia mbinu za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo na kushauriana na kliniki za mimea kila mara. Daima katika ukurasa wa kilimo ni kwamba dawa za kunyunyizia mimea pamoja na vifuko vyake lazima vitumiwe huku vikihifadhi afya binadamu na mazingira. Wajumbe wa wizara ya kilimo, mifugo na ufugaji wakiwa katika mkoa wa Rumonge wanaosema hivyo wanataka matumizi sahihi ya bidhaa hizo, la sivyo afya binadamu na mimea ipo hatarini. Daima tukisalia katika mkoa wa Rumonge ni kwamba kuna ripotiwa mwalimu kutoka idara ya elimu ya tarafa ya Burambi ambaye yu mikononi mwa mwendesha mashtaka mkoani humo tangu Jumatatu hii. Vyanzo vya habari tarafani Burambi vinaonyesha kuwa mwalimu huyo alikamatwa akituhumiwa kumbaka mwanafunzi wake nyumbani kwake. Kulingana na vyanzo hivyo, mwalimu huyo alimtishia mwanafunzi wake kumfanya afeli katika masomo ikiwa atakataa kulala naye. Watetezi wa haki za watoto mkoani Rumonge wanadai uchunguzi wa kina na kusema haki pekee itendeke. Katika ngazi ya polisi ya mkoa wa Rumonge wanathibitisha kukamatwa kwa mwalimu huyo. Mshtakiwa alikuwa ameziuliwa tangu Mei 4, siku moja baada ya tukio. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 11 dakika 16 la ziada sina isipokuwa tu ni kutamacha taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmekuwa na mitangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Anselme Irambo na langu jina Moise Misago na kutakieni jioni njema alamsiki.